Jak raty, to w RTV Euro AGD. Bo teraz aż 30 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Kupuj na raty w RTV Euro AGD. To się opłaca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 lipca. Minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Od poniedziałku kontrole na granicach z Niemcami i Litwą. Mieszkańcy Słubic nie kryją emocji. Za chwilę relacja na żywo. Złota alga znów groźna zakwitła w kanale Gliwickim. Jest zakaz wstępu do kłodnicy. Niezadowolony z rozmowy z Putinem Trump nie wyklucza nowych sankcji na Rosję. Ale na początek informacja z Majorki. 6 osób zostało rannych podczas ewakuacji pasażerów samolotu linii Ryanair. Na pokładzie doszło do niewielkiego pożaru. Ludzie opuszczali samolot specjalnymi trapami ewakuacyjnymi. Niektórzy jednak w panice wyskakiwali na płytę lotniska. Po weekendzie rozpoczną się tymczasowe kontrole graniczne na przejściach z Niemcami i Litwą. Cel to wychwytywanie osób, które chcą dostać się do Polski nielegalnie. Mieszkańcy przygranicznych Słubic emocjonalnie reagują na takie decyzje. Na miejscu jest Agata Król. Agato, powiedz, jakie jest ich stanowisko? Jak każda zmiana, także i ta związana z powrotem kontroli na granicę, wiąże się z wielkimi emocjami. Słychać to bardzo wyraźnie w komentarzach mieszkańców, którzy boją się zawirowań w ich spokojnym życiu. Martwią się głównie pracujący po niemieckiej stronie. Teraz podejrzewam, że będą takie korki z drugiej strony i ludzie, którzy wracają po pracy, będą stać jeszcze w tych korkach. Nie odczuwamy jakiegoś tam zagrożenia, także nie widzę nawet szans, żeby to cokolwiek zmieniło. Ja tu tyle mieszkam, ja tu nie widzę żadnego problemu, ja nie wiem. Po co to robią? Po co? Nakręcają ludzi na ludzi. Tak. Zostały 2 dni do wprowadzenia kontroli na granicy z Niemcami i Litwą. Kontrole mają być wyrywkowe i zgodnie z zapewnieniami rządu jak najmniej uciążliwe dla obywateli. Ważna informacja jest taka, że granice będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych punktach, więc przed wyjazdem warto sprawdzić ich lokalizację na stronach MSWiA. O tym wszystkim Agata Król ze Słubic. Dziękuję za relację. Złota alga w kanale Gliwickim. Od dziś do końca miesiąca obowiązuje zakaz korzystania z wód rzeki Kłodnicy na odcinku od Małej Elektrowni Wodnej w Pławniowicach do granic województwa śląskiego. Międzyresortowy Zespół do Spraw Odry podjął decyzję o dozowaniu nadtlenku wodoru do Kłodnicy. To rozwiązanie, dzięki któremu w ubiegłym roku udało się ograniczyć toksyczny zakwit. Donald Trump nie wyklucza nałożenia kolejnych sankcji na Rosję. Amerykański prezydent stwierdził, że jest bardzo niezadowolony po czwartkowej rozmowie z Władimirem Putinem na temat wojny z Ukrainą. Na pokładzie prezydenckiego samolotu Trump powiedział, że Putin chce nadal zabijać ludzi. Dużo rozmawiamy o sankcjach. On mówi, że nie jest nimi zachwycony, ale potrafi sobie z tym radzić. Chociaż to sankcje tymczasowe. Dużo o tym mówimy i on rozumie, że może być ich więcej. To profesjonalista. Tak być może będzie ich więcej. Wczoraj Donald Trump rozmawiał z prezydentem Wołodymirem Zełenskim o możliwości przekazania Ukrainie baterii przeciwlotniczych Patriot. Japońskie władze ostrzegają mieszkańców przed możliwymi silnymi trzęsieniami ziemi. Od 2 tygodni na japońskich wyspach wstrząsy są częstsze niż zazwyczaj. Władze apelują, aby nie wierzyć pogłoskom o rzekomo zbliżającej się potężnej katastrofie naturalnej. W ciągu ostatnich 2 tygodni ziemia w Japonii zatrzęsła się ponad 1000-krotnie. W piątek władze ewakuowały część mieszkańców odległych wysp położonych najbliżej od epicentrum trzęsienia o magnitudzie 5,5 stopnia. Najbardziej zagrożone tereny to wyspy najdalej wysunięte na południe. Tymczasem jeden z japońskich komiksów w stylu manga zinterpretowano jako zapowiedź poważnej katastrofy naturalnej, która czeka Japonię. Wydawca mangi Przyszłość, którą widziałam, oraz jej autorka musieli wydać nawet specjalne oświadczenie, w którym zadeklarowali, że opisana historia jest wyłącznie wytworem wyobraźni. Lęk przed kataklizmem, w dużej mierze podsycany przez rzekomą przepowiednię, sprawił, że z wyjazdów do Japonii rezygnują m.in. mieszkańcy Hongkongu, gdzie manga jest popularna. Tym niemniej w kwietniu tego roku Japonię odwiedziła rekordowa liczba 3 900 000 osób. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Kuala Lumpur. Na koniec praca w wakacje. Wielu uczniów chce wykorzystać ten czas na zdobycie doświadczenia i zarobienie pieniędzy. Najczęściej to zbieranie owoców, opieka nad dziećmi czy praca w handlu. Jest to legalne pod warunkiem, że nieletni ma skończone 15 lat.

program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 11. Swoją drogą. Narzekają państwo na upały, to mam na pocieszenie prognozę pogody z Emiratów Arabskich. Oaza Al-Ain na pustyni i 41 stopni dzisiaj o godzinie 11. To co? Oddychamy z ulgą? Ja w każdym razie tak. W swojej drodze mówimy dzień dobry. Anna Dudzińska, Kinga Kurysia i realizujący audycję Michał Jakubik. No i gość specjalny na rozmowę. Z tym gościem czekałam od lat. Będziemy wspólnie szukać prawdy. Ciekawe, czy to możliwe. O Zjednoczonych Emiratach Arabskich. No to w drogę. Cool. Nada El Shazly, egipska wokalistka i producentka muzyczna, rozpoczyna naszą drogę po regionie, a o kobietach będzie dużo w tej alternatywnej opowieści o Emiratach. I tak bardzo chciałabym przedstawić gościa, że sama sobie tę przyjemność oddalam, budując napięcie w jakiś sposób, zapraszam w miejsce na ziemi, bez którego tego rozwiniętego, pędzącego, zupełnie bez skrupułów świata nad Zatoką Perską zrozumieć się nie da. Proszę wsłuchać się w ten krótki dźwięk. Chciałabym, żeby wybrzmiał prawie do ostatniej sekundy. No właśnie. Wielbłądy, Beduini i on, piasek pustyni. Panie ambasadorze, czy dobrze się panu taką pustynną rzeczywistość odbiera? Ambasador Jan Natkański, polski dyplomata, wybitny znawca historii i kultury arabskiej, ambasador w Kuwejcie i Egipcie, ale przede wszystkim świadek wielu wydarzeń, które kształtowały świat arabski i wpłynęły na to, jak wszystko wygląda dzisiaj. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. A po tych komplementach ze strony pani nie wiem w ogóle jak zacząć, ale pustynia to jest obezwładniający żywioł. Beduini powiadają, że pustynię można we wszystkich kierunkach wędrować dniami, nocami, z wielbłądami, z większej, mniejszej grupie i wszystko jest w porządku. Jedno jest tylko. Na pustyni można się utopić. To brzmi paradoksalnie, ale ja wiem, że tak bywa, ponieważ pustynia to są tak wyschnięte piaski. Niezależnie, czy podłoże jest piaszczyste, żwirowe, czy skaliste, że jak spadną deszcze, to spływają po powierzchni i prawie nic nie wsiąka. Efekt: tam, gdzie są okresowe rzeki, czy bywały od wieków, zwane wadi, to jak spadnie deszcz, to natychmiast takim wadi pędzi olbrzymia fala wody. Ja znam pustynię z Egiptu, znam pustynię z Libii. Nawiasem mówiąc, w Libii przed laty firma Budimex miała taki straszny przypadek, że podczas ulewy samochód z paroma pracownikami zjechał do wadi i został zmyty, znaleziony 5 kilometrów dalej. Tak, cywilizacje umierały, prawda? Właśnie w związku z tym, że spadły deszcze i tym wadi poleciała woda. No właśnie. Uwielbiali pustynię pustelnicy, eremici. W III wieku naszej ery pierwsi tacy chrześcijanie egipscy zakładali eremy i pustelnie na pustyni zachodniej, znaczy zachodniej od Nilu. Z tych pustelni wykształciły się później zakony. Ale oni przeżywali wizje, przeżywali niebywałe rzeczy, które nie wiem, czy dziś współczesnemu turyście wędrującemu przez pustynię. Są i tacy. A wprawdzie dowcip głosi, że pojechał taki kiedyś i idzie i z ręcznikiem na ramieniu i powiada, i kiedy wreszcie to wybrzeże będzie. No. Panie ambasadorze, ta pustynia w Zjednoczonych Emiratach Arabskich to jest przecież pustynia Rub al-Hali, największa piaszczysta pustynia na świecie. Tak. Jakby ktoś nas chciał poprawiać, to oczywiście największą pustynią jest Sahara, no ale ona ma różne nawierzchnie. Tutaj mamy piach i ja tak sobie myślę, że kiedy ktoś jest bardzo czuły, kiedy ktoś ma w sobie taką wrażliwość, że jest w stanie usiąść na tej pustyni, nie znaleźć się właśnie w tej turystycznej grupie, wycieczce, która będzie biegała od atrakcji do atrakcji, bo takie są obozy specjalne w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, do których się jeździ, tam dostaje jedzenie, można zobaczyć tańczących derwiszy i nie wiem, na wielbłądzie się przejechać. Ale jeżeli ktoś ma w sobie taką wrażliwość, że usiądzie na chwilę i popatrzy na ten bezkres piasku, to może i te wizje eremitów przychodzą, co? Być może sam nie doświadczyłem, ale ma pani rację, że to Rub al-Hali, zwana przez Beduinów po prostu piachy, rimal. Albo empty quarter, prawda? Empty quarter Anglicy nazywają. Pusta połać, pusta przestrzeń. Tam nawet niewiele wypraw było, które przewędrowały ją. To jest, jak powiada Encyklopedia Brytanika, 650 tysięcy kilometrów kwadratowych piachu. W Arabii Saudyjskiej głównie, ale obrzeżami w Zjednoczonych Emiratach, na wschodzie w Omanie i na zachodzie w Jemenie. Z olbrzymimi wydmami. Wydmy potrafią być do kilkudziesięciu metrów wysokości i do 100-200 kilometrów długości. Ale na tej pustyni jest jeszcze jedna rzecz. Pod pustynią jest ropa. W Arabii Saudyjskiej na obrzeżach wydobywana od lat 50. To są niebywałe obrazki, jak nagle jedzie się z takiego, właściwie to z takich wydm. Nic nie ma, tylko piach i wyrastające wieże wiertnicze. Zupełna abstrakcja. Równoległość właściwie, bo ja powiedziałam, że pustynia stanowi o Zjednoczonych Emiratach Arabskich, o ludziach tam mieszkających. I teraz proszę sobie to uzmysłowić. Pustynia, a na dole, pod tą powierzchnią, właśnie no drugi, ten... Ta taka rzecz, która stanowi o tym miejscu, prawda? Czyli z jednej strony piachy, z których oni wyrośli, to musimy powiedzieć, jeszcze 50 parę lat temu to część mieszkańców Zjednoczonych Emiratów Arabskich to byli Beduini, którzy nie mieli nic. A potem odkryli ropę naftową i wtedy zaczęli mieć coś. Zanim zaczęli chodzić, biec truchtem, to pobiegli pędem do przodu. Zaczęli budować swoje miasta na tej pustyni ze szkła i z betonu i to wszystko jest czymś, co do nas dzisiaj dochodzi z tą konotacją wielką. Zjednoczone Emiraty Arabskie, co jedni kochają, a inni tego nienawidzą. Czy tak nie, jest? Nie wiem, czy można używać tego typu emocjonalnych określeń w stosunku do państw i narodów, ale to, co pani powiedziała, że zaczynali od pustyni, to jest ewidentne. A zdecydowana większość dzisiejszych Emiratczyków, w ogóle dziwne dla mnie określenie, no ale dziś używa się w drugim planie Arab, a w pierwszym przynależności państwowej jest Irakczyk, Marokańczyk, Saudyjczyk i Libańczyk. No to Emiratczyk, bo on jest ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W Muzeum Narodowym w Abu Zabi jest takie zdjęcie pierwszego pałacu. Pałacu to dużo na wyrost powiedziane. Domku na pustyni, na plaży. Szefa plemienia. Rodu Nahajanów. Dziś nawet trudno byłoby rodowitym Emiratczykom, rodowitym mieszkańcom Abu Zabi określić, w którym miejscu ten budyneczek stał. Może trzy zdania o historii. Najpierw te wszystkie są zapisy klinowe u Sumerów z trzeciego tysiąclecia przed naszą erą. Później jest wielka cywilizacja Dilmun, której centrum było na Bahrejnie. A od VII wieku naszej ery to już są tereny zislamizowane. Najpierw kalifatów z Damaszku i Bagdadu, a później Imperium Osmańskiego. Pierwsi pojawili się na tych terenach Portugalczycy po odkryciu przez Vasco da Gama drogi do Indii w końcu XV wieku. A na początku XVII wieku, w 1600 roku, powstała wschodnioindyjska kampania brytyjska, która pilnowała szlaków handlowych i rywalizowała z innymi. Najpierw Brytyjczycy wypędzili Portugalczyków, którzy w międzyczasie przez te dwa wieki założyli własne forty. Ślady tych fortów można znaleźć na Bahrejnie i w Omanie. Brytyjczycy mieli konkurentów w Holendrach i Francuzach, ale też sobie dali radę. Tylko że w XVIII wieku pojawiło się w Zatoce Perskiej, na tych wybrzeżach, coś, co w tych regionach przeniosło się z lądu. Między plemionami beduińskimi istniało coś, co się nazywa po arabsku ghazw, atak. A plemiona atakowały się. To był element gospodarki beduińskiej. Przy czym podczas ataku była jedna charakterystyczna cecha. Nie zabijano ludzi, zabierano im dobytek. To była cecha tych walk międzyplemiennych na lądzie. Ale w XVIII wieku postanowili to zrobić na morzu. Rozpoczęły się ataki pirackie na statki przepływające. Znowu zabierano towary, zostawiano ludzi. No ale to przeszkadzało w handlu. Stąd Brytyjczycy w 1819 roku wysłali wielką ekspedycję wojskową do Zatoki, żeby uśmierzyć tamtejszych piratów. Dzisiejsze Zjednoczone Emiraty Arabskie miały wówczas nazwę Wybrzeża Pirackiego. A uśmierzyli. Rok później podpisany został General Peace Treaty. Podpisany został traktat pokojowy. Ze wszystkimi plemionami, ale Brytyjczycy musieli tego pilnować, bo tych plemion było dużo, a przy tym jedne to były pustynne plemiona, które zajmowały się hodowlą wielbłądów, kóz, owiec, ale były też plemiona, które zajmowały się połowem pereł i rybołówstwem. Było ich wiele i też wzajemnie zwalczających się. Głównie o dobra materialne i o przeżycie plemion. W tak nie było trudnych warunkach. Odmowa, odmalowaliśmy, prawda, ten pejzaż pustynny. Pan ambasador opowiedział, jak to jest, kiedy się patrzy na ten bezkres. Proszę sobie wyobrazić, jak można było żyć i przeżyć tylko z tymi wielbłądami, niczym statkami na pustyni ciągnącymi się, prawda, z jednego miejsca w drugie i wędrującymi ludźmi. No ale właśnie, kiedy mamy już opowieść o początkach tego miejsca, to powstaje pytanie, panie ambasadorze, jak to się stało, że w ogóle takie miejsce zostało zjednoczone, tak, że mogło przyjść komuś do głowy, żeby jeździć od szejka do szejka i przekonywać, że razem mamy więcej niż każdy pojedynczy z nas. Nie byłoby tego pewnie, gdyby nie właśnie ta ropa naftowa, o której pan ambasador już powiedział. Traktaty powstały wcześniej niż ropa. Właściwie cały XIX wiek po tym traktacie z 1820 roku to jest Pax Britannica w Zatoce. Bo już nie było konkurentów. Portugalczycy najpierw, Holendrzy, Francuzi. Ale w drugiej połowie XIX wieku pojawili się nowi. Po pierwsze zaczęli mieć pretensje do różnych terenów w Zatoce sąsiedzi. Persowie z jednej strony, Turcy, bo to było w końcu nominalnie Imperium Osmańskie z drugiej, ale pojawili się Europejczycy, a Niemcy, a Rosjanie do ciepłych wód ciągnęli. W związku z tym Brytyjczycy zmienili rodzaj traktatów pod koniec XIX wieku na tak zwane traktaty powiernicze. Co to oznaczało? Oznaczało, że Brytyjczycy zapewniali bezpieczeństwo poszczególnym plemionom czy federacjom plemion, zostawiając sprawy wewnętrzne ich wewnętrznym porządkom. I w końcu XIX wieku podpisali takich traktatów sporo. Po pierwsze, bardzo wcześnie to był, najwcześniej to był z Omanem, ale w końcu XIX wieku to było kolejno z Kuwejtem, Bahrejnem i tak zwanymi państwami powierniczymi. To znaczy tymi plemionami, które mieszkały na terenach dzisiejszych Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Z 7 szejkanatami. To się nazywały traktaty powiernicze, a miejsce zmieniło nazwę z wybrzeża piratów na państwa powiernicze. Trashial States. Albo jeszcze była inna nazwa, Oman, ale traktatowy. Traktatowy. Bo wszystkie, bo z wszystkimi tymi 7 szejkanatami podpisano traktaty. Z Bahrejnem, z Katarem ostatnim, już podczas I wojny światowej. I teraz ropa została odkryta w Arabii Saudyjskiej i Bahrejnie w latach 30. W Katarze w 40. eksploatowana po wojnie. W Emiratach w 50., ale eksploatowana od początku. Właściwie pierwszy eksport ropy emirackiej był z Abu Zabi w 1962 roku. I odtąd rozpoczęło się bogactwo, ale na początek pod kontrolą brytyjską. W tamtych terenach byli tacy szejkowie, ale głęboko tkwiący w przeszłości, że na przykład nie za bardzo chcieli royalties, czyli to, co im się należało z podatków, z wydobycia ropy, nie chcieli przelewami, ani nie chcieli w żadnej innej walucie, tylko w talarach Marii Teresy. Ja nawet znam dokładnie taką historię o szejku Szachbudzie, czyli poprzedniku szejka Zaida, tego, który zjednoczył Zjednoczone Emiraty Arabskie. I to jest opowieść mówiąca o tym, że on pieniądze, kartki, tak, te banknoty trzymał u siebie w piwnicy, w tym jedynym, o którym pan opowiadał, murowanym miejscu w Abu Zabi. Chyba jeszcze drugie był właśnie to miejsce, gdzie mieszkał namiestnik brytyjski i one tam po prostu butwiały. No tak. Ani on się nie bogacił, ani ludzie się nie bogacili, nikt się tak naprawdę nie bogacił. I stąd szejk Zaid, ten, który próbuje jednoczyć Zjednoczone Emiraty Arabskie, co wydaje się po prostu wręcz niewiarygodne, że człowiek, który nie potrafił tak naprawdę pisać, musiał mieć tłumacza, żeby z kimkolwiek rozmawiać, oczywiście po angielsku. Wybitna postać. I to jest właśnie ciekawe, że u podstawy tego państwa rzeczywiście jest niezwykły wódz. Niezwykły. W jego rodzie w Abu Dhabi w latach 20. to jak pani poczyta, to a ten zginął, a ten bratanek zabił stryjka, a tego zabito, a to tam w ogóle lata 20-30 to są takie drobne, Abu Dhabi rodowe dość, masakry. Dość krwawe. Natomiast kiedy Brytyjczycy w 1968 roku ogłosili, że się wycofują z terenów na wschód od kanału Sueskiego, to w Azji, dotyczyło to Singapuru, dzisiejszej Malezji, ówczesnych Malajów, ale dotyczyło to szejkanatów nad Zatoką Perską. I w tym samym roku doszło do pierwszego spotkania emira Abu Zabi i Dubaju, żeby powołać państwo w formie Unii albo Federacji. Przy czym 7 tych, które tworzą Zjednoczone Emiraty, plus Katar i Bahrein. Które się potem wycofały. Wycofały się, a między wszystkimi szejkanatami, między wszystkimi, ja wymiennie używam słowo szejkanat i emirat, bo emir to jest wyższa, powiedzmy, to w zasadzie taka państwowo-twórcza nazwa przywódcy plemienia, w plemieniu nazywają go szejkiem. I tu były między nimi od ambicji osobistych po spory terytorialne, zwłaszcza między Bahrejnem i Katarem. W obrębie państw powierniczych te mniejsze no, nie za bardzo chciały być pod kontrolą większych. Ale kiedy się odłączył i ogłosił niepodległość Bahrajn w sierpniu 1971 roku, Katar we wrześniu, to wszyscy pozostali z tych państw powierniczych doszli do wniosku, że no my musimy się, powiedzmy, połączyć w federację, bo jesteśmy pojedynczo za mali. Pojedynczo za mali, bo wprawdzie trzeba powiedzieć, że całość Zjednoczonych Emiratów Arabskich to 83 tysiące kilometrów kwadratowych zaledwie. Proszę sobie to wyobrazić. Jest grudzień roku 1971 roku. Powstaje państwo, które dzisiaj, no tak myślę jednak, że stosunkowo niedawno wielu z nas ma po te 54 lata tyle, ile to państwo, które dzisiaj tak naprawdę narzuca pewnego rodzaju narrację i Dubaj to jest i Emiraty. To jest coś, co znane jest właściwie przez każdego na całym świecie. Ja mam wrażenie, panie ambasadorze, że pan z panem to jest jak z tymi baśniami z Tysiąca Nocy, że one się tak plotą i moglibyśmy pana słuchać i słuchać, ale przerwiemy tutaj sobie na chwilę muzyką. Zespół Nabil to iracko-amerykańska muzyka Yasira Razaka, taka muzyka płynąca z tęsknoty za domem. Posłuchajmy. Oh, swoją drogą. Audycja w programie trzecim Polskiego Radia i dzisiaj ze wspaniałym gościem, ambasadorem Janem Natkańskim, wracamy do opowieści o Emiratach, a właściwie do ich historii, do postaci szejka, który chociaż właśnie nie umiał pisać, to przekonał do siebie innych. Panie ambasadorze, wracam do tego pytania, bo to rzeczywiście nie było pewnie łatwe, ale ta osobowość szejka jest opisywana przez wielu, między innymi przez znanego brytyjskiego pisarza, też wielkiego podróżnika, Sir Tessingera. I on rzeczywiście kreuje taką opowieść o człowieku, który starał się nawet na przykład o jedno drzewo, jeśli ono stało w środku drogi, która miała prowadzić przecież przez pustynię, więc przez nic, prawda, przez tę pustkę, to był szejk, który kazał ominąć drzewo, żeby ono zostało, bo tak wiedział, jak to jest cenne. Miał jakiś niezwykły instynkt, prawda? On nawet, to jemu Abu Zabi zawdzięcza zieloną drogę obsadzoną drzewami z lotniska do Śródmieścia, drzewami podlewanymi. Jemu zawdzięczają również wewnętrzne aleje podlewane. To dopiero jak człowiek wędruje tam, to widzi, jak wśród tych drzew są schowane wężyki z wodą. Z lotniska Abu Dhabi do miasta jedzie się jak w dżungli. To jest zasługa szejka i jego wielkiej estymy, miłości do zieleni. To też jest element pustynnego wychowania, że później cokolwiek zielonego to trzeba cenić i dbać o to. Szejk miał niezwykły talent, żeby przekonać pozostałych sześciu do federacji. A mało tego, szeroko otworzył własny portfel. Ponieważ... To jest też niezwykłe, prawda? Jest takie zdjęcie, na którym właśnie ludzie się ustawiają, stojąc do tego jedynego fortu, w którym szejk mieszkał, i stoją w takiej kolejce po pieniądze. Podzielił się ze swoim bogactwem. On wprowadził coś w latach 70., co później zrobiła Unia Europejska. Ja to nazywam, to znaczy, nie ja nazywam, tak to się nazywa, Fundusz Spójności. Wyrównania różnic. I on finansował z dochodów Abu Zabi z ropy te różnice rozwojowe w poszczególnych pozostałych, z wyjątkiem Dubaju. Dubaj miał zawsze własne pieniądze, ale z pozostałych tych Emiratach, niewielkich, z tych 83 tysięcy kilometrów kwadratowych 70% to jest Abu Zabi. Ale na przykład taki Adżman to ma 250 kilometrów kwadratowych. Na początku, kiedy założono federację, to było to w całym państwie 180 tysięcy ludzi. Dziś jest 10 milionów. W tych 10 milionach rodowitych Emiratczyków z tych plemion arabskich, niezależnie czy hodowali wielbłądy, czy łowili ryby, czy perły. Jest milion. Jest milion. Czyli 10% jest ludności miejscowej. Reszta ukrywa się pod terminem ekspaci. O tym będziemy jeszcze, myślę, troszeczkę mówić za chwilę, tak. Dlatego że to, żeby to zrozumieć, że na przykład, nie wiem, idąc do Ikei, kupowanie firanki może się odbyć tylko w języku angielskim, a nie arabskim, prawda? To jest chyba klucz do zrozumienia tego miejsca na ziemi. A ja jeszcze na sekundeczkę chciałabym wrócić do naszego szejka, bo my rzeczywiście z panem ambasadorem razem, mogę tak powiedzieć, zachwycamy się tą postacią. I teraz się zastanawiam, co się takiego gdzieś wydarzyło, że nie wiem, rozwój, pieniądze, zepsucie, że gdzieś o tych ideałach szejka na tej drodze zapomniano. A to szejk Zajed jest autorem powiedzenia: bogactwo nic nie znaczy, jeśli nie służy dobru narodu. To była baza, z której on wypłacał pieniądze tym pozostałym. Mało tego, na początek ta federacja powstała Na początku grudnia 1971 roku, a tu musimy jedną dygresję, 30 listopada sąsiedni Iran zajął trzy wyspy w Zatoce Perskiej, Abu Musa, Mały Tumb i Duży Tumb, należące do Emiratu Ras Heima. Tego, który miał najwięcej zastrzeżeń do przystąpienia do federacji. I tego, w którym, myślę, bardzo wielu polskich turystów na przykład wypoczywa, prawda? Bo tam bardzo dużo samolotów ląduje. Ktoś mówi, że jedzie do Dubaju, a tak naprawdę... Ras Heima. To jest na samej północy, bo dalej, powiedzmy, do cieśniny Hormuz, to już jest końcówka półwyspu Musandam należąca. Taka eksklawa należąca do sułtana Pułomana. Co z tego wyniknęło, panie ambasadorze? Słucham? Co z tego zajęcia wyniknęło? Przez wiele lat był to tylko problem polityczny. W ogóle Iran miał pretensje, właściwie roszczenia do Bahreinu, bo kiedyś Bahrein był prowincją bodajże Królestwa Safawidów. Nawet były problemy, czy to będzie samodzielne państwo. A w Bahreinie jest taka sytuacja jeszcze, że zdecydowana większość ludności to są szyici, a rządząca dynastia to sunnici. A w sprawie tych trzech wysp były dziesiątki rezolucji ONZ-u i Rady i Ligi Państw Arabskich. I tak przez 20 lat to się nic nie działo. A później Irańczycy już po rewolucji muzułmańskiej w Iranie zaczęli je militaryzować. Pojawiły się lotniska, pojawiły się bazy, pojawiły się rakiety. I to dziś jest jednym z elementów w ogóle sytuacji polityczno-militarnej w tym regionie. Trzy wyspy należące w zasadzie do systemu ryglującego cieśninę Ormus. Musimy powiedzieć, czym ta cieśnina dla świata jest, prawda? Bo ktoś, kto wypoczywa tam, w ogóle tego tak nie dostrzega, a może z daleka gdzieś tam widzi przesuwające się tankowce. Cieśnina jest jedną z kilku, jak to się dziennikarze, to taki termin wymyślili, wąskiego gardła dla transportu międzynarodowego, transportu handlowego. A w przypadku Ormus to jest 20% ropy naftowej transportowanej morzem przechodzi przez cieśninę Ormus. Z Kuwejtu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, z Arabii Saudyjskiej, z Iranu. A niektóre z tych państw sobie zrobiły takie bypassy, powiedziałbym. Zjednoczone Emiraty omijają cieśninę Ormuz i mają bezpośrednio do portu przy Fujairah rurociąg. Arabia Saudyjska ze złóż nad Zatoką Perską ma rurociąg do Morza Czerwonego i z tamtej strony może transportować ropę. To nie jest łatwe, ale musimy to jakoś próbować zrozumieć, a również opowiadać o tym świecie, nie zapominając o tym kontekście współczesnym. Może dlatego ja teraz państwa troszeczkę odciągnę i zaproszę na muzyczną opowieść, a muzyczną opowieść nawiązującą do palestyńskiego folku. I to są chyba takie ważne opowieści, o których chcielibyśmy również nie zapominać, opowiadając o krajach znad Zatoki Perskiej. Jasmin Hamdam. Posłuchajmy. do współczesności nawiązujemy z ambasadorem Janem Natkańskim, opowiadając o Zjednoczonych Emiratach Arabskich, to ja teraz zapraszam na takie krótkie spotkanie z pracującymi tam ludźmi. Te dane statystyczne już padły. Co 10 mieszkający w Emiratach to Emiratczyk. Reszta to robotnicy na różnym bardzo poziomie. Z tymi najbiedniejszymi spotkałam się kilka lat temu. Swoją drogą. Można ich nie zauważać. Nawet jest to proste, gdy bardzo szybko prowadzi się swoje Ferrari albo Lexusa. Są w Zjednoczonych Emiratach Arabskich ludzie prawie niewidzialni. Przyjeżdża świat Azji Wschodniej, daleki, do pracy. I ta praca jest, ustawia ich w bardzo niskiej pozycji społecznej. Blaski i cienie tego miejsca. Tak, dokładnie. To pracujący na budowach, w fabrykach, sprzątacze. Hindusi, Filipińczycy czy Pakistańczycy. Zarabiają mniej niż w przeliczeniu 1000 złotych miesięcznie. Mówi się, że jest ich tutaj ponad 500 000, a mieszkają w specjalnych, oddalonych od centrum osiedlach. Z wielu kolonii robotniczych można zobaczyć symbole tutejszej nowoczesności i bogactwa. Najwyższy budynek świata i hotel w kształcie żagla. Ale warunki, w których żyją tam ludzie, są często szokujące. 5-6 osób w pokoju, wspólne kuchnie, wspólne łazienki. Carrie Troy i Stephanie Sutherland, dwie Amerykanki, postanowiły nie przyglądać się temu bezczynnie. To ciekawe, bo nikt poza osobami związanymi z Kościołem katolickim nie pomaga właściwie tym ludziom. Po pierwszej akcji nie mogłyśmy przestać, bo zobaczyłyśmy, że ludzie nas potrzebują. Nie tylko ci biedni robotnicy, ale również wolontariusze. I tak jest coraz więcej wolontariuszy, którzy chcą robić coś dobrego dla świata. A Stephanie chodzi, pyta i fotografuje. Często budząc zdziwienie, że w ogóle interesuje się czyimś życiem. Pytaliśmy, gdybyś miał jedno życzenie, czego byś pragnął, jakiej pracy chciałbyś dla swoich dzieci? I odkryłyśmy, że robotnicy nie potrafią w ogóle na to pytanie odpowiedzieć. Usiadłyśmy i zaczęłyśmy się zastanawiać, co robimy źle. Odkryłyśmy, że oni po prostu nie potrafią odpowiadać, bo nikt nie nauczył ich marzyć. Oni nie wiedzą, że czegoś mogą pragnąć. To dało nam do myślenia, jak inne jest życie ludzi z Zachodu. A jednak robotnicy przyjeżdżają tu, do Dubaju, nawet nie dlatego, że muszą. Chcą. 95% ludzi, których spotkałyśmy na osiedlach robotników, wysyła pieniądze do domów. Większość z nich robi to dla swoich dzieci, tak by wystarczyło na szkołę i by miały one lepszą przyszłość. Pytani o to, czy chcieliby wrócić, odpowiadają krótko – nie. Pogrążonych w chaosie Iraku, Afganistanie, nie byliby w stanie w ogóle pracować, a pracując nie byliby w stanie zarobić takich pieniędzy jak tutaj. Ja też pytam Stephanie, czy zakłada, że pewnego dnia władze Zjednoczonych Emiratów zabronią jej pomagać najbiedniejszym. Mówi, że tak, tak może się zdarzyć, ale że będzie pomagała tak długo, jak to tylko będzie możliwe. Swoją drogą. O robotnikach, sytuacji kobiet i właśnie współczesnych Emiratach opowiemy już z ambasadorem Janem Natkańskim po godzinie 12. Autopromocja. Przy mikrofonie Dariusz Bugarski. Dawno się nie słyszeliśmy i bardzo mi Państwa brakuje. No to zapraszam. Wybrałem trochę muzyki i obiecuję, że będzie paluszki lizać. No a poza tym mam nadzieję, że porozmawiamy, jak zwykle, od serca. Linia nocna w niedzielę od 22 do północy. Oczka za Wami wypatruję. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, ja to chyba najbardziej to lubię weekendy. No wiadomo, Marian. Znaczy weekendy kodów rabatowych w Media Expert. A, te to są najlepsze. Najlepsze. Bo w Media Expert taniej masz.